música galega, con música de cantadeiras, con música de pandereteiras, con música extraordinaria, recibimos a Montse Rivera, unha das fundadoras de Leilía. Ostras. Moi boas tardes, Montse. Boa tarde, boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Bueno, felicitacións pola despedida, porque outra cousa non podemos dicirche. Parece ser que hai uns días despediste do escenario, pero ti sigues relacionada con a súa cultura galega, seguro. Digamos que Felisa e eu, pois, a máis de Leilía, temos outros proxectos, e da que Leilía, pois, pecha e dio o adeus, o resto dos nosos proxectos, pois, siguen adiante. Eu son mestra de baile e teño varios proxectos de teatro, como María Valteira, bailadora primeira. Carai, Conto Chuntrase, que é un faladoiros alrededor do trase tradicional. Sí. Tamén estou no grupo Pes de Lán, que o que facemos é concerto baile para poñer a todo mundo a bailar. A vida sigue, Leilía remata, pero a vida sigue. Leilía despedirse dos escenarios, pero ti sigues eso, transmitindo a nosa cultura popular galega, moi relacionada coa música e coa danza, pero, como acabas de decir precisamente, co traxe, pero que teño que felicitarte porque, bueno, nuns días apareces aquí en Cataluña, non? Pois sí, o fin de semana que ven estarei por aí, vou dar uns obradoiros ao Centro Galego de Rubí, e aproveitarei para chegarme á foliada que tedes o 27, facer un pouco do mundo galego en Barcelona. Claro que sí, os galegos do Mediterráneo tamén sí, podemos aportar algo, ou polo menos aprender algo de cando vides vos, disfrutar precisamente dese traballo extraordinario que estás a decir. Parece ser que foi un exitazo esa despedida, non? Sí, a verdade é que quedamos moi contentas pola resposta do público. As entradas esgotáronse as 6 horas de poñerse a venda. O auditorio estaba cheo. Fixemos un chamamento ao público de que trouxera unha pandereta, e porque non hai récord Guinness de máis panderetas tocando a vez, que senón conseguíamolo nos. Foi impresionante ver o remate do concerto con todas as panderetas en pé, todos tocando chorei e a ritmo. E a ritmo, non? Bueno, ese ritmo que era algo que lle tiñamos medo, isto vai ser, pero impresionante. Montse, pero vos dades o ritmo, é dicir, vos tedes unha trayectoria, tedes unha trayectoria extraordinaria que moitos se miraron no vos espello para poder hoxe ter pois grandes intérpretes e pandereteiros, hasta os nosos as nosas Rosalieiras, que son un grupo de cantadeiras e pandereteiras na nosa asociación Rosalía de Castro, son imitadoras vosas. Sí, digamos que cando Leilía irrumpe no panorama da música galega, pois a música da pandereta, das pandereteiras, a nosa riqueza tradicional do canto e da pandereta era completamente descoñecida para o gran público. Hoxendía todo o mundo sabe que en Galicia se toca pandereta, que en Galicia se canta, hai moitísimas formacións. Digamos que cando nos comezamos, o mundo estaba por descubrir, por achegalo a xente, e hoxendía pois todo o mundo coñece a nosa realidade. Marcastes unha liña, porque en realidade vosotros recollíades moitísimas cantigas, moitísima música tradicional que despois actualizaba cada vez que chegaba desos escenarios, e a verdade é que, bueno, as propias tanxugueiras dixeron hai pouco que se non fora por Leilía nos non seríamos ninguén. Claro, que foi un pouco un proceso lento, un proceso que houve que abrir camiño, houve que picar pedra. Como ben di a miña compañeira Ana, que fai unhas metáforas espectaculares, digamos que a tradición, o noso canto, era como unha planta que estaba esmorrecendo, que houve que airear a terra, houve que abonala, houve que regala, e hoxe temos eses froitos. Nos tivemos que facer ese traballo de xachar, de de abonar, e aquí están os froitos. Máis de 30 anos entre panderetas. Eu queria preguntar quen foron os seus, vaya, sí, quen foron os vosos maiores e influentes para a música. As nosas maiores influencias, cada persoa maior da que aprendimos. Cada persoa maior que nos abriu a súa porta e que nos ensinou as súas cantigas, os seus toques de pandeireta, esas foron as nosas influencias. Digamos que cando nos comezamos, si agora si queres aprender a tocar a pandeireta hai clases. Sí. Nos o que facíamos era ir ás aldeas, gravar e despois rompernos a cabeza cas cintas, como podíamos soar igual que elas, aprender esas melodías. Non había un método, non había un camiño feito, houbo que facelo. E as nosas referentes foron todas as persoas maiores, na súa maioría mulleres, que tiveron a generosidade enorme de ensinarnos todas estas cantigas. Por eso digo que as persoas maiores canto teñen agochado no fallado da súa memoria. Evidentemente, e sin elas nada disto tería sentido, o sea, sí, nos debemos yo todo a elas. Sí, sí. Seis CDs, seis discos que ademais seguro que tamén tedes moitísimas cancións que non saíron publicadas, pero que ese último de Vidas Cantadas que terminaste o 2023 é unha memoria tradicional extraordinaria, non? Sí, digamos que Vidas Cantadas o que fai é pechar o círculo, non? Nos no ano 90 grabamos unha maqueta, por bueno, daquela para darte a coñecer no festival, había que ter unha maqueta, que nos grabamos unha maqueta ca Radio Galega, e esa maqueta pois distribuíuse dentro da Fonoteca 92 polo Correo Galego, pero non foi un traballo que a xente poidera mercar e chegar a xente. Entón o que fixemos foi coller esos temas de grabados, pois eso, hai máis de 30 anos, e cantalos e darlle unha volta. Nos que sendo as mesmas mulleres non sonamos igual, non temos, digamos que xa por nos pasaron todos estos anos, pasou a pátina de Leiría e esos temas soan hoxe completamente distintos de como os cantamos nos nosos inicios. E tamén comentar que o título de Vidas Cantadas pois repite un pouco dúas realidades. Unha é que cantada era a vida das nosas informantes. Nos tempos de antes as mulleres cantaban para todo, cantaban para rolar os nenos, cantaban para traballar, cantaban nas festas, cantaban cando tiña unha pena, cantaban para botarlle un pique a un veciño. Tamén, si botamos conta, cantadas tamén foron as nosas vidas, xa que levamos máis da mitad das nosas vidas con Leilía. Claro que sí. Pois nos queríamos ter esa constancia documental do vosso traballo, que nos admiramos, que nos aquí durante 40 anos xa levamos aquí traballando precisamente aquí na nosa radio, admirábamos, moitas veces dábamos a coñecer moitos dos vosos CDs. A verdade é que para nos é un placer, unha honra terte aquí, non para despedirte, sino para saudarte novamente, que voltar outra vez a comunicarnos contigo, pois cada vez que teñes algún proxecto máis. Para esos proxectos que teñen. Sí, disculpa que me cruzou aí, cada vez que teñas unha proposta e algún proxecto máis, proxecto, digo, claro que realizable, non? Que sí, por ser Porto, este de dos obradoiros aquí en Cataluña vai a ser un exitazo. Digo eu porque non somos talismán coas persoas que falamos. Moi ben. Claro que sí. Moitísimas grazas, Monse. Seguiremos en contacto. Felicitacións. Moitas grazas. E vémonos o 27 na foliada. Vamos alá. Veña. Moi ben. Ata outro momento. Ata outro momento. Ata logo. Bueno, despedimos a Leilía, a Monse, Leilía. Bueno, casi que podíamos decir que Monse e Leilía é o mesmo, porque eu coñecín a Leilía precisamente gracias a Monse, sabes? Sí, claro. Vamos a lá. Veña, música. We'll be right back. deite de romper.